پیغمبر علیه السلام اتوریدین ان ترجعی الى رفاعت برای لک چی برتا جی رفاعت سو دادنو معنی چه اغا خونو با زوانو تکلاو اغا لک چی برتا میرکا دیول هو که پیغمبر علیه السلام الله دا وسنس کېدلې حتی تزوقي عسيلته تر څو پورې چې ته د ده اصلګۍ ونڅکې دا د نر د اندامه څخه یې تعبیر په اصلګۍ وکړي ول تر څو چې ته د ده اصلګۍ ونڅکې ویذوق عسيلتک او تر څو چې دی ستا اصلګۍ ونڅکې څکل دا نه چې په ژبه باندې وڅکې څکل دا معنی چې خوند سره واخلي معنی دا وچ سره وکړي نژدېکت سره وکړي کېدای سي خبرې ته متوجه یاست د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تعبیر ته د نر د اندامه څخه یې هم په عسل تعبیر وکړي چې دا هم عسل دی د ښځې دپاره د ښځې د اندامه څخه یې هم تعبیر په عسل وکړي چې دا بیا د نر دپاره عسل دی زموږ په کلي کې یو معیوب و الله دې وبخښې ډېر کلونه مخکې نو دی به پلج و د کړي بوخ څخه وی د کوڅې په نس کې به ناست ځوانان به پر راټول و دغه خبرې به ورته کولې چې د دا کشرانو ساعت پر تېرېږي نو د ده په مقولو کې یوه مقوله دغه ده برای به ویل دا د نر شی چې دی ول یوازې دا سر د نه منه کندو څه جوړ شوی دی دا دونه خوړ دی دا د نه منه کندو وروسته چې موږ ولیدله چې په حدیث کې چې دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې خلاصه ده ویله چې هغه په عسیل کې باندې څه تعبیر ځینې کړی دی نو دا معنی ده د نه منه کندو خلاصه نو چې پلان نه منه سي بیا خلاصه ځینې وباسي نو برای به څونه خوږي ویل چې دغه سره ونه څه کوي تر هغه وخته نه صحیح کېږي ابو بکر رضی الله عنه ناست دی خالد بن سعید بن العاص هغه چې دی هغه په دروازه کې بیا ولاړ دی دروازه یې ټکولې ده دا خبرې اوري اوس راځي چې اجازې ته مازې منتظر دی هغه د هغه ځای څه پر راژه کړ برای ال ابوبکر د جی بې شرمي وینې کې نه وینې خو څنګه په صراحت یادوي و نبي علیه السلام ته هغه اشاره یې وریاد ول چې برای د ده څه خو د هغه شی ورڅخه دی ده نو څه شی دی نو دا د ده تحیر و ښکاره یې کوي ول دا د نبي علیه السلام د مخه داسې په ښکاره باندې خبرې کوي یعنې ښځه کولی شي چې اسلام و قاضي ته هغه څوک چې قاضي دی اسلام ته ولا ورکړي د خپل اظهار کولای سي خپله عارضه وړاندې کولای سي هغه حدیث چې تاسو وسواورئ چې د بخاري د هغه د روایې څخه د هغه د تنکیحه تورې اوس مقید دی چې عقد به ام کوي وچې به ام سره کوي وچ خامخا غواړي دخول غواړي چې دوهم مېړه وچې ورسره وکړي بیا نو دوهم مېړه یا مړ کېږي یا یې طلاقیي د هغه څه به وروسته عده تېرې عده چې تېره کړه بیا به اول مېړه ته صحیح کېږي دې حکمت ته متوجه سي شنو اسلام ولې دا خبره شرط کړه چې دوه مېړه به خامخا وچې ورسره کوي د نارینه و غیرت دا نه اخلي چې د ده ښځه د کلو کلو اوس بل ورسره پرېوځي بیا وده ته صحیح کېږي نو دا یې د ده خولې ته قیزه ورواچول چې نو الله پاک وایي نو چې هغه نه برداشت شی نو پر خوله مهر ولګوه طلاقونه مه یادوه کدای سپ خبره پوس به طلاق مور کو که طلاق ور کی باب اغه درانه پیټ ته وجا ور وړه که زور در کی کنه در کی که ستا غیرت اخلی کنه اخلی په دې کې بیا د شوز څونه مراعت اسلام وکي چې د دې میړه قیزه کی زین چې هغه تی ویل چې تا جزا به دغه د کی هر وخت طلاق نور کول تر درو حق لري بالا ولا کلری اغه د جاهلیت په وخت کې چې د شوز سره کم ظلم کړي د اوغو ظالمانو د منګولو سره اسلام دا شزه را وکشت مګر نن چې زموږ شدي کې تعلیم یافته دي کې به تعلیم دي چې د اسلام سره آشنایی نلری د دې فکر دا دی چې اسلام له چیز مر سره ظلم کړی دی اسلام د دې څه بي جوړ کړی دی د دې څه مرمن جوړ کړی دی د دې څه ظلم ختم کړی دی هغه دی دوغه څه دروند بارې وجې مېړه تک چې شاو چې کله درېم طلاق ورکو بیا به د اسکار کوي او دا کار خو نه نه وژن وروړي نو طلاق دې نور کوي نو ډېر تر ازم آیت کریمه او ترجمه ته فإن طلق كذا مړه طلاق کړه ها دا شزه دریم وار هغه دغه خو پرون چیر سیوی دي فلا تحل نه حلال یج دا شزه له دلر من بعد ورسته تر دا طلاق حتى تر هغه وخت نو ورسته طلاق یج تن کی حج د په نکاح کی زوجن یو مړه غیره ما سیواله هغه څخه دا ول څه ما سیوال بل چا په نکاح کړ فإن طلق کدا د وهم را ولار څه دغه طلاق کی بیا تجبان ته شورت ګوري په دې کې زمير دي راجه و دا غیر ته دي د بل میړه غاول میړه نور یادي فین طلاق کدا د وهم میړه طلاق کړه ها دا فلا جناح گنا نست علیه ما پر دغه شزه او پر اغه اول میړه باندې په چی شي کې ان په دې خبره کې تراجع چې برته سره رجوع کی بیا نه ویني کا وتړي نو وی ولور په ما بینس کې کشیش دي دا په څه وخت کې پر دې ګنا نست ان ظننا ان زوانا که دادی غالب گمان داسی و ان دا یقیم اچ دی ببرفای که حدود الله دا علا پاک اغا حدود و سرحدات که چا کلی جی پا داغ شرط بانی گناه نلری که دا اسپا مزمن تیسی پویجی یعنی دو امیری چی طلاق ورک داغه سې عدت چیرې سي دا چې بیرته د اول مړه سره راځي نکاح کوي علاوه ګناه خو نه لري شرط ورسره کښې شاو څه وخت که د دې غالب ګمان دا و چې دا پلاسمه گزاره سره کوو جنګونه بیا نه سره کوو نو دې وکړي او که دواړه په ځان باور نه درلو بری نه ته پشټه کولی نه زه پشټه کولی یم زه ما هغه له چاره ښځه یم ته هغه له چار سړی بیا جنګونه سره کوو نو څه زه پایده ده خو بیرته طلاق وته سره دې نو دې نه کوي نو یا علاوه وایي که غالب ګمان دا و دواړو ته بخښلې وه چې ښه گزاره به کوو نو بیا دې نکاح سره وکړي مزمن ته متوجه است فإن طلق کدو امیر په طلاق کړه ها دا شزه فلا جناح گنان است علیه ما پر جچا پر آغا اول میره او پر دغه شزه باندې په کوم خبره کې گنان است ان په دې خبره کې یتراجع چې بیرته دواړه سره راوګرځي راسی نکاح وکړي په کوم شرط ان زوان نه کده دې دواړه زن زن خدای غالب ګمان ته وکړي غالب عقیده دغه د کوم خبر اند دې یقیم ما چې به بر فای کې حدود الله حدود الله دې په خپل ځان باور درلودي چې زه به د حقوق قر ادا کوم او د خپل ځان باور درلودي چې زه به د دې حقوق را ادا کوم علاوه بیا دې نکاح ورسره وکړي وتلك حدود الله بیا په پای کې الله فرمایي وتلك دغه چې دا بیان شول حدود الله دغه سر حداث الله دي د احکام د الله دي يبينها يبين دا بيانيها دا احكام لقوم دا اغا قوم دا فارا يعلمون چه دي علم پوها لري ار انسان که دا پوهي دا وقی علاوه دا احكام زاد دا دا فارا بيانوا یو خو لکه زموږ د مثال په تور اوس ما حول چې دی الله تعالی دې رحم راباندې وکړي چې په هر شي باندې پوهېږي مګر که چې د ځینو احکامو ته راوسي دی ټپ نه والا ده دی کارو کور دی لکه په انګریز کښې چې لوی سوی په هېچ نه دی خبر اوس به ژړا در باندې داسې شو بابا خو دا لمونځ کوي خو دا کلمه وایي او د جین په یوه حکم نه دی خبر د دوو د هندو فرق نشته تاسو یو بل وخت ما ول یو هلک قرآن شریف وایي راته ما ول دغه رقم قرآن شریف د ریګناټن په وړه بلا چې زده وو لکه دا ته چې وایه زوی بڼې لوی سړی ځوان ریګناټ په کندهار کې یو هندو ډاکتر و مال دغه رقم هغه م وایه ولې هغه خو ایمان نه پر درلودی مګر په کوم ځای کې چې دی اوسه دی د خلکو چې اوري دغه ستوري چې سړی په کاپر کېږي چې پر خوله ورغله هغه وایي دغه هغه م ویلی سوله نو ولې خو تعلیم یافته و تعلیم ښه کړی و نو ستا و د ده فرق څه اوس د نن زمانې مؤمنان هر یو د افسوس او د ژړا دی چې پر ویه کې نو الله پاک دلته دا خبره په دغسې وکړه و تلک حدود الله دا د الله حدود چې احکام دې بیان یې کړه چا ته یبینو بیانیها دغه لقوم و هغه قوم ته یعلمون چې دوی پوهه و هوښیاري لري چې هوښیاري نه لري نو خو باره پښتانه څه وایي وایي خر چې تر مکې وایي هغه خر پښتانه د دې خبرې تعبیر په دغه کې معنا نه پوه سړي ته چې نه پس به وکاږي خو نه کېږي که سړی لږ عقل لري الله خدای دې درته وبښور چې پر درې طلاقه بالا بندیز ولګول شي بیا لاس نه سي وروړی که دې وروړی دغه نه غټ بوچ ته به اوږه وروړی یو مسله دلته بله ده هغه دا ده یو ښځه ده د مېړه څخه په درې طلاقه طلاقه سوله اوس دی بل چا ته وایي په نکاح بیې درلره درکمه بیرته بیا رایلکوې په دغه شرط نو هغه سړی بره وایي و هغه بیا دغه د پښتنو په رقم دو تخته دی دغه یو وار هم ځان ته غنیمت بولي چې مازې پلاوه رسېږي بس صحیح دي دغه یو وار اباره نکاح کوي نکاح کوي یو وار نژکت ورسره کوي بیرته یې ورلکوي د دې په باره کې په ابو داود شریف کې حدیث راغلی دی وایي لعن الله المحلل والمحلل له الله پاک لعنت لېږي پر دغه محلل چې نکاح په دغه شرط کوي چې بس ما زیا پلا راکړه بس چې زه نژکت ورسره کوم بیا درته لا کوم پر محلل له باندې ما هغه ته وایي ته څونه بې غیرت یې چې اصلي دا کار کوي الا یکن چې طلاقه دې کړه دا الله پاک چې دا حکم بیان کړي دا دانه منه چې هم خاجه دا کار وکړي الا که ښځې خپل پر سر بل مېړه وکړي الا سوله تا ته نوبت ورسېدی صحیح دي کنه په عقد کې څنګه سره شرط وي چې بس په دغه شرط یې در کوم چې بس بیرته بیا رایلکوې کیدای سي په خبره پوهېږي نو لار څنګه ده که یو سړی دی د ښځې چې اولادونه سوي یا د خلکو پر چم یوه لمن سیغار کوچني کوچني اولادونه لري زندګي هم ښه سره تېره سوې ده د جهالت څخه شیطان غضب وروستلی دي دغسې یو ټوټکه په اوس به درې طلاقه ځینې واقع سول نو بیا کې په نکاح ورلره ورکوي یو چا ته یا خو دې دغسې یو چا ته ورکړي د مثال په تور چې هغه د دایمي ازدواج نه یې کیدای سي په خبره پوهېږي یا یو داسې څوک چې مراحق مراحق دغه دی چې دا د ده خپل د مخ د خوا اندام کلکېږي خو بلوغ ته نه دی رسېدلی دغه سړی هم چې د خلفو وکي تحلیل پر رابنا کېدلی سي پر شرطه یې دې نه په نکاح کې دې شرط نه پوهېږي چې خامخا بیې رایلکوې نکاح به ور وکړي هغه ته وایي که دې بیا را طلاقه کړه خو نو ښه کار دی هغه که طلاقه کړه بهر نو بیا ده ته چېرې صحیح کېږي په عقد کې کې سره شرط کړله نکاح یې وکړه ور طلاقه یې کړه هغه حکم خو شریعت حله خو

په دغه ځای کې مال ګاګي ملا صاحب خطا وځي باروي د جسر نو کم دی پریوتلی دی د جسر کم د خلوت کړی دی دا درې طلاقه نه واقع کیږي بل میړه نه غواړي رد المحتار والا وای وای په دې کې د کوپر ته وهم دی کې دغه رقم کول خدا صریح حکم دی چې حتی تنکح زوجا غیره دا چې درې پیوه پلاور لره ورکي یا داغه سړی چې دا د مینه نه دلیدلې ورکړې خېده د بابا سره جنجال دی برای اول پر ما طلاق ده نه دی ویلی چې په سلاسه پر ما طلاق ده بل ګړی ناست بابا ته څو وارې مې همدرته وویل پر ما طلاق ده نو خو بله پلا بیا وګړی باد مونږ خو طلاق ده د هغه رقم نه ده لکه درې واره چې دلته دا یو طلاق واقع سو په یوه طلاق طلاق سو لاغه نور دوه نه واقع کیږي د دې د علت څه شي دی علت دا دی چې غیر مدخل به هر شزه چې دغه عیدان نه لري مدخل به هر شزه چې دخول په سوې معنی وتی ورسره کړي یا د مثال په تور هغه خلوت صحیحه په خونه سره نه وتلی هغه شزه خو عیدان لري نو چې عیدان لري خود کې یو پلاته لا کور کې پر یو ځای کې سره جلا کې خو پر دې درې سره واقع کیږي دغه شزه چې د تر وت سوې نه د ورسره پر وتلی نه دی دا خو عیدان نه لري دا کده په اوله پلا درې پر له جوړه کچ پدری طلاق طلاق د پر مشلی درې واقع کیږي مغالزه سول بل میړه غواړي او کده سره تقسیم کړه چې طلاق خو په دایو طلاق با انس اچ با انس و عیدان نه لري دا نور تورې چې دای په طلاق طلاق دا ګرد خطا جن پر مشلی خو عیدان نه لري ولی طلاق شو ورکول کیږي یا من کوحیته ورکول کیږي چې په نکاح کې یا معتجته ورکول کیږي چې په عده کې نو دا چې دلی دلی نه ده بار وس وای چې وایته پر ما باندې طلاق یو طلاق ورکړي خو با انس ول خلاص وکسخ لاس اسو دا نور طلاقونه چې ورکی په دغه وخت کې دا معتداده که من کوحده خو نه من کوحده نه معتداده دا طلاقونه لغو وسول دا مسله خپل ما تر غلې د غرکم الله تعالی دې سره وبخشي ډیر کلونه مخکې پر سایکلس فورم په لار کې راته ودرې دا سله سونه د مسخره پر کم چې زنجیره واچو دا وی ګرځول ما زما د ځواني وخت د کور د پاره مې کټو وش راخصي ودرې دې برایو پښتنه درڅ کوه مال څنګه ول چې الک ودنه کړی او خپل شزه تدری ته لا کور کې دا بیا ورته سی کیږي کنه سی کیږي بل میړه غواړي کنه غواړي مال پښتنه به وکړو په یو پلای ور کړی دي که سره جلا کړی د بار فکر کې ولیا سره جلا دي یا پلای ول بیا ول بیا مال ورته سی کیږي لاسونه داسې کول نه به سی کیږي مال ول چې سی کیږي وای دا بیا را پیدا کوي څه په کتاب کې مال داسې به در پیدا کوم در نوښته بیا کوم کر سره ا بل سړی زی لا کړم دعا یې وکړل ابهر نو ورک دی په خوا د نږدې ماجتان چندونه وداله کې دی الاوی دلته به د جمیل منځ ته راځه زما والد صاحب هم ژوند دی نور څه سپنجر ملان بم راتله د جمیه د ورځې چې منځ بوس چای زمش پر کوټه مش چې کوټه ولاړو دی دی هغه سړی چې ما څه پښتنه کړې ده یو بل سپنجر دی سره رااله مسله او پښتله وای مشته داسې مسله پیښه ده څنګه ما خو نه پلار خبر کړی دی نه نور خبر دی چې دا خو څورې زمخ دی ما ته پلار کې ولاړو لاسونه نیولې و د اوس په عمومي مجلس کې مسله د ملایان وړاندې سپنجری اجملا صاحب والا جه رحمت پرو کې وس مړ دي شم مدرس کلاک مدرس هغه ورته دا بیا نسی کیش بل میړه غواړي د نستی ماته د برګ برګ خو ته لچتا ول راتو چې مانا نه غواړي بارز ما والد صاحب ته ته سوا هغه نو خو ورده دي خلاص دا سره روان دي چې خپل حکم بیان کی بیا زوا زما ورته ورته مخه کی ما بار ورته له ما ورته داسی کیږي اجملا صاحب خو چې دی ډیر زی په سو دی د درس خون وسنه دی په سترګو مې شي نه ویني د مغ د انسان ورزې په کې جر څوک خطا وزي بره ما ورته دی خې پرغه ترس قیاسي چې اسړی په یاپ لا ورته وایي چې بدره طلاق طلاق یې ورور سره په وتل نه هغه خود واقع کیږي بیا نسی کیږي دلته خو داس تاسو یې تقسیم کړي بارو نو د حساب کول وو خو مر جوال وازه پر جوال باندې ناشتم د ازوی ته مې ویل مال د جې پیسه نو ځان سم کا ګوره د دې سبا او بل سبا وعده در کوم وعده نو ساو ته جوه پاته دې لمن دی ورته راوړم ول زوی مې دغه سی به لکی خردي بار را توای چې سرګری د پزی پزی راوی پر ما ته لاک ده دا اوس مشخص سره کو ول ما دا غزا چې د خټو جمع را کړی چورته کښ مې کی پر دا سرین په وښتي بار ما ورته توسړی ته څو ول دول بس ما در خلاص کړ پر ما ته لاک ازب سره تاسو په څه سپور سم راغزار مکی سکانجه هي هي دی په دغه کې طلاق ده طلاق ده دغه ناری وی مساله دغه رقم اما ولا غاول د بار چې دول طلاق ده دا با انس وچ با انس و د نور چې د زروار خطای پیرونه کې ګرځي طلاقونه د غسیږي فقط وسبرت بل عقد غواړي منګر په ټوله ژوندۍ کې د جې غشن سره بیا دی د دوه طلاقو مالک دی بالا نه دی اغه بل چې درار یې کړی دا د انجلی پلار دی د خونو ټلیفونونه سره کړی دی راغوشته چې مساله دا سپیشل اوس په شزه څه پکې دلته ګرځي خبر دی چې سبا او بل سبا یې واده دد ادا لار بارا پیدا سوره ده نو دا حکم به تیس سره جلا کی چه خلوت کړي یا ور سره پریوتلی اغه ته ک جلا جلا درې طلاق ور کی هم مغلزه ګرځي ک پیا پلا ورته وای هم مغلزه ګرځي چه ده خلوت نه ور سره کړي پریوتلی نه دیغه شج حکم پرک سره لري ک پیا پلا درې ورک خو مغلزه ګرځي به میړه چې بل میړه ونه کده ته نسی کی او ک سره تقسیم کړي و پاغه اول طلاق دا به نه ګرځي هغه نور دا پال تو ګرځي درته سی کیږي مزید نکاح او تر بل میړه بار بیا نه غواړي مګر و د آینده د پاره د دوه طلاق مالک دی کدا چې دا خبرم څه سپزین کرا غلی اوس نو راځم د بل آیت کریمه را وای دا غ حکم بر ورډیج بس به کوم در باندې ډیریش واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.